program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 23 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na konwencji w Warszawie swój program w rok wyborów. Uroczystą mszą w archikatedrze we Lwowie rozpoczęły się uroczystości 75. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej. W niektórych regionach Rosji lokalne władze uniemożliwiają zorganizowanie opozycyjnej demonstracji. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na konwencji w Warszawie swój program w rok wyborów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu. To m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+, obniżenie kosztów pracy i ulgi dla młodych pracowników, a także inwestycje w infrastrukturę oraz większe wsparcie dla emerytów. 500+ na pierwsze dziecko od 1 lipca, trzynastka dla emerytów od maja, a także zwolnienia z podatku młodych pracowników, a do tego obniżenie kosztów pracy i rozbudowa sieci połączeń autobusowych PKS. To główne propozycje, jakie PiS chce zrealizować do września. Stawką tej kampanii jest Polska, jest przyszłość Polski. Przyszłość Polaków. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zbliżających się wyborów do Europarlamentu, przekonywał, że dla PiS europejskość to nie jest zamykanie kościołów, a wyrównywanie zarobków. Jak mówił, Polacy mogą zarabiać tyle samo, co na przykład Hiszpanie. Jak najbardziej musimy wygrać te wybory, żeby móc zmieniać dalej Polskę. Przecież Polska już w Europie jest. Nie od 15 lat czy 30. Jest od 1000 lat. Kształtuje Europę. Konwencję zakończyła dyskusja na trzech arenach tematycznych. Rodzina, rozwój i wiarygodność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uroczystą mszą w archikatedrze we Lwowie rozpoczęły się uroczystości 75. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej. To wieś zamieszkiwana przez polską ludność, która została spacyfikowana 28 lutego 1944 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Zginęło wówczas około 1000 osób. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że pamięć o takich zbrodniach jak ta w Hucie Pieniackiej jest bardzo ważna. Nie można odciąć się od historii, choćby była najbardziej bolesna i krwawa i trudna. Bo bez przeszłości, bez pamięci nie zbuduje się współczesności i nie zbuduje się przede wszystkim przyszłość. Główna część obchodów rocznicowych odbędzie się dziś na terenie dawnej Huty Pieniackiej. Udział w niej wezmą przedstawiciele władz państwowych oraz wojewoda lubuski. W niektórych regionach Rosji lokalne władze uniemożliwiają zorganizowanie opozycyjnej demonstracji. W niedzielę rosyjska opozycja chce przeprowadzić w wielu miastach marsz pamięci Borysa Niemcowa. W Moskwie udział w przemarszu zapowiedziało co najmniej 30 tysięcy zwolenników opozycji. 27 lutego przypada czwarta rocznica śmierci opozycyjnego polityka. Borys Niemcow został zastrzelony w centrum rosyjskiej stolicy. Mordercy trafili do łagru, ale do dziś nie ustalono, kto był zleceniodawcą zabójstwa. Najwcześniej tzw. Marsz Niemcowa miał się rozpocząć we Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Jednak tamtejsza administracja nie wyraziła zgody. Według radia Echo Moskwy lokalne władze w Niżnym Nowogrodzie wpisały centralne ulice tego miasta na listę miejsc, w których zakazano organizacji manifestacji. Urzędnicy w Kirowie odrzucili trzy kolejne wnioski organizatorów Marszu Niemcowa, twierdząc, że trasa przemarszu prowadzi obok szkół, szpitali i świątyń. W Tomsku, tam gdzie miała demonstrować opozycja, zbiorą się zwolennicy Kremla. W Permie, Wołgogradzie, Rostowie nad Donem i kilku innych miastach opozycja dostała zgodę na zorganizowanie marszu w rejonach oddalonych od centrum miast. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bob Marley wśród osób wyróżnionych w tym roku słynną londyńską Blue Plaque, czyli niebieską tabliczką. To upamiętnienie miejsc związanych ze słynnymi postaciami z całego świata, jakie na przestrzeni stuleci żyły i pracowały w tym mieście. Od Mozarta przez Orwella, po Newtona czy Gandhiego. Oakley Street 42, Chelsea, zachód Londynu. To tu mieszkał Bob Marley, to tu pracował nad swym legendarnym albumem Exodus. W okolicznym Battersea Park razem z kolegami z zespołu grywał w piłkę. Oakley Street było dla Marleya schronieniem. Przybył tu jako uchodźca wkrótce po próbie zamachu na swoje życie. Jamajka rozrywana była wówczas konfliktem politycznym. A zwyczaj upamiętnienia miejsc związanych z ważnymi ludźmi, którzy przewinęli się przez stolicę Wielkiej Brytanii, sięga 1866 roku. Dziś znajdziemy tu ponad 900 niebieskich tabliczek. Kto w tym roku jeszcze otrzyma swoją Blue Plaque? Na liście m.in. Amerykanka Martha Gellhorn, reporterka wojenna. Lillian Lindsay, pierwsza w historii Brytanii dentystka. Sir John Wolfe-Barry, współtwórca projektu Mostu Tower oraz pisarka Angela Carter. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym chmury nie powinno padać. Będzie cieplej niż wczoraj, od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To będzie historia o mieście pogranicza. Polsko-niemieckiego pogranicza, gdzie tworzy Petr Jacz. Przez najbliższe 2 godziny towarzyszyć nam będzie jego na pierwszy rzut ucha ospała, powolna i minimalna muzyka, nasączona dubem i całą masą przedziwnych dźwięków. Dźwięków, które momentami, u mnie przynajmniej, wywołują dezorientację, ponieważ ma się wrażenie, że nie pochodzą z płyty, a są częścią przestrzeni, w której się jej słucha. To będą także nagrania zarejestrowane 12 i 13 lutego w Gubinie, polsko-niemieckim mieście inspirującym mojego dzisiejszego bohatera. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasma przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. PLDE. To tytuł tego nagrania. Bardzo symptomatyczny tytuł. Skrót polski i Niemiec. Tym nagraniem rozpoczyna się płyta Petra Jaca opublikowana w zeszłym roku w oficynie Dym Records. PLDE in Dub. To z kolei tytuł całego albumu prezentowanego niejednokrotnie w trakcie naszych nocnych spotkań. Dziś będę do niego wracał, aby nieco bliżej niż bywało to w przeszłości przedstawić Państwu Petra Jaca, czyli Piotra Krupińskiego. Uzbrojony w mikrofon, w zeszłym tygodniu odwiedziłem go w Gubinie, gdzie mieszka. Dużo rozmawialiśmy o tym mieście, które ma spory wpływ na jego twórczość. Piotr opowiadał mi historię Gubina, wziął mnie na długi spacer, podczas którego raz byliśmy w Polsce, a raz w Niemczech. To tak może na marginesie, że no, jest to zupełnie fascynujące oraz fantastyczne, że żyjemy w czasie bez granic. W czasie swobody, o którą jednak trzeba dbać. Ja w każdym razie postanowiłem odwiedzić Piotra, czy może trzymając się pseudonimu Petra, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak wielki wpływ na jego wrażliwość i muzykę ma właśnie to podzielone rzeką miasto. Chciałem zrozumieć, dlaczego tak ważne w opisach jego muzyki są wzmianki o pograniczu. Dlaczego jest to tak często podkreślane. Przyznam, że na początku brałem to za chwyt marketingowy, ale jakoś nie dawało mi to spokoju i postanowiłem pojechać i przekonać się osobiście. Poznać oczywiście też Gubin bądź Guben, jak mówią o tym mieście Niemcy. Nagrania rozmowy z Petrem przedstawię Państwu w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej natomiast chciałbym zaprezentować jego 37-minutowy set, złożony, uwaga, z aż 769 sampli, jak również przywołać muzykę duetu, w którym działa Petr poza solową twórczością. Szykują się nam zatem prawie 2 godziny z elektroniką nasączoną dubem i wolnym, konsekwentnym bitem. Long On. To jedno z 8 nagrań płyty Normal Bias. Album ukazał się w 2016 roku i był dla mnie jedną z ważniejszych polskich płyt tamtego okresu. Płytę wyróżniłem, podsumowując rok 2016, i przyznam, że nie spodziewałem się w tamtym czasie, że poniesie mnie aż do Gubina, gdzie właśnie mieszka Petr, który wspólnie z Tomaszem Karczewskim tworzy właśnie ten zespół, ten duet Normal Bias. W planach jest już kolejna płyta Normal Bias, podobnie jak pierwsza ma się pojawić w wytwórni You Know Me, ale dziś stawiam na solową twórczość Petra Jaca i prezentuję na wstępie jego mixtape złożony z 769 sampli pochodzących z 200 utworów. To będzie prawie 37-minutowa podróż nasączona wieloma klikami, ospałym bitem i charakterystycznym dla Petra mrokiem. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Yeah. Przyznają państwo, że to wyjątkowo osobliwa muzyka, momentami wywołująca stan dezorientacji, ponieważ czasem pojawiają się dźwięki, których szukałbym raczej wśród otaczających mnie przedmiotach niż właśnie z płyty. Zresztą, kiedy odwiedziłem Petra w jego domu w Gubinie, to co chwilę pojawiały się trudne do przyporządkowania dźwięki, co w pewnym momencie spowodowało, że już nie wiedziałem, czy to jego muzyka, czy na przykład gaz uciekający z nieszczelnie zamkniętej butelki z wodą mineralną. Zresztą zdałem sobie wtedy sprawę, jaki ładunek może nieść ze sobą pojęcie w cudzysłowie muzyki mebla. Takie czary w każdym razie robi mój dzisiejszy bohater Petr Jac, z którym już niebawem udamy się na spacer po Gubinie.